Merkan gugi ye deirti de wed gabay kadera de. O anke go ibad malaha goro fi modene. Ni wali ba makya gure ibu go wile ya haye. Ana gol kumeshan la hebe yi meso gelene. Wanga hiya ba malim ban godol katu jaye. Gawa hau hor sada hatu gadale ya haye. Gujadi gudi sheri ya mi yugure wadadiki. Gujadi gudi sheri ya mi yugure wadadiki. تاریخ ده شی گلی کرنگ بی کشگایی کوی گنا عسنجی ری ماهی و گل در رنجی رایی کمی سه متاگی رایی و گالا واران لیی گروپی و قبیل و هرانگو یا یو نایی گیدار ردا مساری حقانو گو گرگارایی انتا گو شقاد کیوگ مرکا گوگو شقات کیو حبلها لگو لگه گاری گبلن ترا دونی مخو گبی عمبارو گبلن ترا دونی مخو گبی عمبارو گون تا اقل کیان لگا ادکن گگی دا ساسکا گم بیسکو لناش ناشی با گوری لمو دایی ادو گبا ندی ادشیو گلی ملکا گا و گرادا دباغ ساری بو گب حیره های وحبا لگا مگارو مربی کلا گد بانیده گاشا من عاسو وقتی گو گره رگاگی گاشا من عاسو وقتی گو گره رگاگی وحانو گا گلی یهی ملا هاوی لگارتینی وباب توحید بان من تیگلی یهی وحان دين قدون سينا يا قنود عقيد داي إلهينا قيردا هرتد هينا قارنسي انتي قوري قورتا هاي شركي قو يا حديد كيسا توحيد كا قو سها كنبا او يسوق قيا أفكا قعان تساريان شركي قميل كسوق قليني وليقين كو قيجيا إلا مدى نحلو قويو حقو قرار ديگي نو گلي يلابتي حقو قرار ديگي نو گلي يلابتي گيري دا حق بالو عركا قالي يو اسلاني ننگان تالكو سيگا مجيرو اما گيري فاي الهي وقتو گو يهيو گرانتي وياني اديگو كجار سيلي باد جبا حتراهاي مرکات گوگو شکو آرور تید باد گو عاشر رنتایی گوی هم مرکی که سفتان گعال تاگویدی الگ دون تی نیف کلا گودو گعالو تاگویی او گرو بدادی وحبان کاغ گلی ویدی گروبوت کیو گمبولیدی یو کی گراد یاریبا گروبوت کیو گمبولیدی یو کی گراد یاریبا نف گناند کی تاگن بی گدا گده یعنی حد با او گبرار سنا هیی گولو قال یعنی اما گال که هور داله بی گنی یسی یعنی مگر تا ننگیریون یو گلا معرابای مگر تا ننگیریون یو گلا معرابای گد کم مالین تی نلا دیگو ایل که نالا گیو إلهي أدون كوغو أجاري لبنتي مرها ديغو أنكين يهي دين تقرب سيا قرافة أدون كو إيانا قابن مو إيانا إنان دبين سوكار هنجلي يلابتين إنان دبين سوكار هنجلي يلابتين إن شاء الله هو أن لقدر هالكا جبن جباد من تی دادو دیدید کوچه ایلامو، آدمار کوسو گرو المها جلی علو شودا، آهباری جبن کی جلید گاری ساگ تودو، قرحه دن آل سو گابی یوی مدا حسو گادو، آنار تو گوشلو نفلو ودا گری رایو، دت خوا گ جبایی سیدو گید فلای لعبایه. قال كاجي يا والد كاوكو قارها يا iya gari ni ku da do guri ga ku jogte iya gaba nabi adda shay la talaga goye galiye adoga marku garab ku weydisto o gara han hoya da ku go gura basto waxa dadra mahan geli kara gabe naftaydiye hajada halka gaada yo galo ugu qiyaamay ilaahay kuwa hoos galo har calageeyaye mar hadii go'aankeenu yahay diinta garab siiya garaafada adduunku yaana gaaban mooyaane inaan dhibiidin su gaara hayn geliya labtiin inaan dhibiidin su gaara hayn geliya labtiin insha allah kuwiise garabka bidixdo shirkiga goobta la istaagay guleed fan salaakhiya kuwii gacanta siinaayey markaasay xaqii garaanayaan waase kala guure wadaadkii gargaarkiioo la biday guusha iyo khayrka shafaacadana laga goobaya gabay nafti siiye ma guntana dharkaba uma gashana mana gudne dhowra gablan tala dariiqoy maxaanimaan ka soo gaaree gablan tala dariiqoy maxaanimaan ka soo gaaree nin ilaahay mayd garab dhigow gaasir baa tahaye gabadhaadu guur male ninkii gayaana yeelkiise wixii naar ku geeyoo dhan baa lagu gumoobaaye godaannimaa xaqiiqaahi waa garaasho towxiide weligayba reer gaalkacyood gabay ma taabsiine gardarooyinkooda batiyo go'aashadoodiiye mar inaan ku godo waa horay ilaa gudboonayde mar inaan ku godo waa horay ilaa gudboonayde war goobaha bannaan oo idaha lagu gumaadaayo waxiinay galaan uma ogoli ama wax gooyaane waa gaga cidlaa meeshana dariga gaysiine kuman yaalka lagu gowraco lagu gaboodaayo garoo badaa agoomaha watiyo riximka gaajaysan gablanka iyo maatada fadhiya guriga noo muuqda iyagaa garuule xoolahaad suguula gayseene ku gargaara maagicinba yaaye gacaalka naafoobe ku gargaara maagicinba yaaye gacaalka naafoobe nagumee ibliiskii shirkiga noola soo galaaye oo mayd gargaarsada na yidhi gooriyo ayaane mar hadduu gabrada yidhi halkuu galay awowgiine saddex layda gooyo xadrada garan gartow meersha mar isgodaa mar gaargaarsadoo giirka koor u taaga isla gaabiyo hooriyo ahaa ku soo gooya halkiinaa ku gaardiya jannaa lagu galayaaye halkiinaa ku gaardiya jannaa lagu galayaaye ku guulaysay meeshuu la rabay gacaaladaydiiye ilaahayow ka soo gaar kolkay gaalaasac noqoye o towxiidka garan si adaan ku gelinahaye balinayka soo goyi karan kolaha runshe balinayka soo goyi karan kolaha runshe laakiin waxaan anigu soo gaaray geyigan ku noolaan jirtiyo gabaaladan joognay hadday culuuma noo soo galaan galab carraabaahe oo geed ardaalahee dugsoon gogoosha loo daadsho germadow u sheekaynaya caana geyn jiraaye haddii xoola loo gowraco hilibka loo geeyo ximin gaabta iyo fuudka iyo gabaalla hoosaadka waxun baana soo gaari jiray gaaja tiirashaaye haddaan haraagga iibgeyna oo ganacsi loo qaado waxun buu ka goyn jiray markii balad la geeyaaye guntimaannu soo xidhaan jirraan aqalka geynaaye adoo gacan bannaan kaaga roon labaada goorode ged kaleeto iyo xeelad bay maraakan gaareene garkay naga qabtaan neefka waa naga guddoomaane iyagaaba gaadiid watiyo gabaal dibaaxaaye gibir iyo canshuuroo kale inooga guurayaane nagumayse reerow fulaan garaanse weyde nagumayse reerow fulaan garaanse weydeen soddonkii dariiqadaa ka go'ay oo wax gaaranayay markii looga guulaystay bay gucaasha rimeene nin gabraarsan jiray oo ku qaday gacalkii naafeeye gufarkii ku haray lagu raqsay gabaangabeeye gufarkii ku haray lagu raqsay gabaangabeeye mar baan gabar khilaaftaa i jirin gaalkacyoo idiile maantana kunbaa guuxayoo garaatay towxiidka ama gununucay soo dhowaan nooga soo goyeye gablantala adduunay maxaa nimaan ka soo gaaray gablantala adduunay maxaa nimaan ka soo gaa anoose ina gureeyo warkii gabangabaynaya god madow wadaadkaa dhigtay ee geeri ku ogaatay uu gaaridiisii nin kale guri u xaqayso waxba adiga kuu geli maye garab ha weydiisan anigana wax iga goyn maye ha igu gulgoolin isagana gujada baaskataa wuuba googo'aaye muslimkana ha gaalay nin waa godoob ilaahaye balse hadduu wax kuu geli karo garab ku siinaayo gablanka ciruuba tahaye gabaana weydiiso gablanka ciruuba tahaye gabaana weydi gabdhu helay bay yidhahan gabdhaha yaa laga helay ilaahay baa laga helay mid kale laga helay rabbi un baa bixiyay cid kale ma bixin guddiyadaa dariiqooyinkoo calanka girgiiran weligood xaqay gaasiraan gaala raacyaduye iyagoo gabaabsiyeehe aan xeraa ku soo goynay uu shacabkii ay guran jireen xaqaa la gaarsiiyey ugubaaba towxiida iyo gabaygu saameeyey waxay dowladda u hoos galeen gacanna loo siiyey nin kastoo garaad buuxalihi wuu garwaaqsadaaye taariikhda noogeliya waa goolkii tobanaadee weligood dariiqa aan dowlad hoos gelin lama arag weligood talyaani ha ahaado ingiriis ha ahaado burtuqiis ha ahaado siid barqish ha ahaado weligood iyo alladeed gaaladay hoos garaan haddeer waxay ku leeyihiin garka iska xiir amerika soo socotay amerika waa imaanaysaaye garka iska xiir aawa muslimadii lagu xisaabtamay aawa aakhiradii asagu ma uusan janno rabin muxuu masaajidka noogu xariirinaya ameri ayuu wuxuu yidhi amaama muxammadin qad aadaruuhu cala alacdaai bilafxi alxuruubi faqadarnaa abaa jahlin sariican wacutbata qad taragnaa filjabuubi washiibata qad taragnaa fi rijaali dawi xasabin idaa nasabu nasiibi idaa xasabu nasiibi yunaadiihim rasuul allaahi lammaa qadafnaahum kabaakibi fi lqaliibi alam tajidu xadiidii kaana xaqan wa amru llaahi ya'khudu bilquluubi famaa nadaquu walow nadaquu laqaaluu sadaqta wa kunta daa ra'yin musiibin hada wa billahi towfiiq.